astăzi ne-a introdus în Universul acestei trei de față cu Universul Antropologiei Ortodoxe, care are o cheie iconografică, sigur, una cristologică și una iconografică asupra căreia ne-a trebuit a dat Sfânția Părintele și Părintele Patriar și așa vom citi această sau vom citi această carte. Mulțumim cu tantă și pentru că binecuvântat din părerea Cărintele a Fazinta Patriarhiei Române, acolo unde sunt apariții de foarte mare calitate. În continuare, îi dau cuvântul domnului profesor Ioan Turgași. Des futurs ouvrages à paraître. Și sper că voi adăuga de pe timp și mă termin cu prezentarea celorlalți care apare aici. Mersi a tutti.